Okay, bin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh mbokk yi ci yàlla ñu ngi ànd ak teg yéen ci seen darsu siira tey waxoon nañ ñoo ngi jël lettre bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindoon na ko Amiru Busra mu ne wa arsala alayhi salatu wa salaam al haris ibn umayr waxoon nañ ne yonent bi alayhi salatu wa salaam lettre yim doon bind daf ko tànnaloon ay nit ñu koy yóbbul ci buur yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam lettre am bi mu yónnee woon Busra kim ko joxoon mooy Al-Haris ibn Umayr jox na ko lettre ne ko yóbbul ko njiitu Busra waaye fa lamma balaga mu'ta waa ji ba mu yóbbee lettre bi war fasam di ko yóbbu dem ba ci benn place buñ naan mu'ta am lu ko fa dab am lu fa xew benn waay bu tudd Surahbil ibnu Amrin al Ghaswani moo dab ki yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni woon ba mu ko jàppuloo laaj ko benn laaj fa qaala la ayna turid mu ne ko yow foo jëm waaye xam ngeen ne sahabatul kiram ni ñu jàmbaare woon amul kenn kuñ ko tolloo ci kaw suuf ni ñu ñemee woon amul kenn kuñ ko tolloo ci suuf ndax yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo leen yar yar leen ci ngëm yar leen ci dëgër yar leen ci ñeme ci njàmbaare waa jooju yonent bi yónni woon te mooy al haris ibnu amr bi ko Surahbil jàppuloo ne ko foo jëm mu ne ko Sham laa jëm te ko looy uti Sham xanaa yow laalaka min rusuli Muhammad xanaa da ngaa bokk ci ndaw yooyu Muhammad di yónni ci buur yi qaala naam waa ji ne ko waaw waaw ci laa bokk de gis nga loolu mooy wane ngëm yàlla loolu mooy wane njàmbaar mooy wane fit mooy wane ñeme munoon nanoo wax ne mun naa tëral yeneen stratégie yeneen i pexe yeneen i xalaat ba rëcc waaye déedéet sahaaba yi xamuñu fenn lu tax ki leen yar ki leen jàngal jàngalu leen loolu. Moom woo nañ ko, jox nañ ko ab lettre ne ko barabu sàngam la jëm ci buuru sàngam, ngëb na lettre ba war na fasam, dugg na ci àll bi ba yegg ci benn barab bu tudd mu uta, fekk na fa ay waay yoo xam ne ka leen jiite mu ngi tudd Surahbil Ibn Amr. Waa ji jàppalu ko, laaj ko foo jëm, mu ne ko Saam laa jëm. Waa ji déggee turu Saam rek xelam dem ci ne xanaa kii kon yonent boobu tudd Muhammad ñi muy yónni xanaa kii ca la bokk. Moo tax mu ne ko xanaa yow ci ndaw yi Muhammad yi nga bokk. Mu ne ko waaw waaw. Xanaa ci ndaw yi nga Muhammad yi nga bokk. Mu ne ko waaw. Rek waa ji daal di joxe ndigal ne nañ dagg bopp waa ji, nañ ko rey. Ndeysaan ñu daal di rey ndawal yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ñu rey Al Haris Ibn Umayr. Borom xam-xam yi nee nañ musuñoo rey ci ndawal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku dul kooku. Waa ji dong mooy ki ñu mos a rey ci ndaw yi nga xam ne yonent baa ngi leen doon tànn di leen yónnee. Keroog ba yonent bi toogee ca Medine, xabaar ba yëg si, mu yëg ne ndaw la mu yónni woon muy Al Haris Ibn Umayr rey nañ ko. Wallahi keroog yonent bi am na naqar bu tar. Keroog yonent bi am na lu ko metti lool, waaye keroog la yem. Yonent bi di yónni nit ñu koy rey, keroog la tàmbali woon, keroog la yem. Kooku dong lañ ci mos a rey. waaye yonent bi bindaat na beneen lettre, jëmewaat ko ci beneen buur. Lettre boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ko jox Sujaa Ibn Wahab. Mu ngi ko jëmee ci amiru Dimasq boo xam ne mu ngi nekkoon ci wetu Hërqal. yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu xoolee tënk la mu bind ci lettre boobu mooy bismillahi rrahmani rrahim min muhammadin rasulillah ila al haris ibnu abi samra salaamun ala man ittabaca alhuda wa aamana billah wa sadaq wa inni ad'uuka an tu'mina billahi wahdah la sharika la. yonent bi alayhi salaatu wasalaam lettre am ba mu bindoon buur bi ginnaaw tàmbali ci turu yàlla tabaraka wa taala, moom yàlla mi tas yërmandem ci àdduna dencal jullit yi njëggalam ëllëg yowmal qiyaama. mu ne ko lettre bii de mu ngi bàyyikoo ci Muhammad yonentab yàlla, Muhammad ndaw li yàlla yónni, jëm ci Haris Ibn Abi Samra. salaamun ala man ittabaca alhuda, yàll na jàmm nekk ci ku topp njub. wa aamana billahi, ba pare gëm yàlla. pare dëggal borom bi tabaraka wa taala. Yow Haris, maa ngi lay woo an tu'mina billahi, ca nga ñëw gëm yàlla. Maa ngi lay woo nga ñëw kennal yàlla, bàyyi bokkaale gëm yàlla rek. Wahdahu la sharika la, yàlla moom nga xam ne kenn la, kenn waru koo dendaale kenn wala lenn. Soo ko defee day sa nguur dana des ci say loxo. Gis ngeen lettre yonente bi alayhi salatu wasalaam, moom feeñalu ci boppam, réyalu ci boppam, màggalu ci boppam. Benn yoon la ci tudd boppam, mooy lettre bàyyi, lettre baa ngi bàyyikoo ci Muhammad ndawal yàlla li. Munoon na faa nekk di tagg boppam, daan ko maay imaamul mursalin, maay xaatamin nabiyin, maay maay maay maay maay maay maay mujjee maay ndawal yàlla li. Waaye déedéet loolu amalul yonent bi importance. Li ko amal solo mooy nit ñëpp génn ci bokkaale jëm ci yàlla tabaraka wa taala. Moo tax bim ko nee lettre bi day ci Muhammad la bàyyikoo yonent yàlla bi, dégg lam ko wax, salaamun ala man ittaba' al huda, yàll na jàmm nekk ci ku topp njubal yàlla, yàll na jàmm nekk ci ku gëm yàlla, wa aamana billah, yàll na jàmm nekk ci ku dëggal yàlla tabaraka wa taala. Maa ngi lay woo ci nga kennal yàlla, gëm ko moom dong, bañ koo dendale kenn. Soo ko defee sa nguur ñu bàyyi ko ci sa loxo. Lama qaraa al kitaab rama bi, mbokk julit yi buur boobu ba mu jàngee lettre yonent bi ak kéeféer jàpp na ko ak rëy jàpp na ko ba mu daal di taxañ leetarab yonent bi alayhi salaatu wasalaam sànni ko ci suuf, ba pare boole ci naan man yanziu mulki min nii, sama nguur gi kan moo ko mën a dindi ci samay loxo, kan moo mën a nangu samay nguur ci sama loxo, sama nguur gi kan moo ma ci mën a folli. Allahu akbar. Gis ngeen buur ba rëy rëylu na, déggul baati lettre ba, xamul lettre bi la mu wundu, jéemul xool lettre bi ci ku mu jóge kan la. Comme sunu darse passé, buur boobu nga xam ne moo wowoon Abi Sufyan di Qaysar, moom deful loolu, moom rëye ko jàpp ak kéeféer ak bëggu nguur ba mu sànni lettre yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci suuf si, ba pare boole ci di bakk di wane boppam di rëy rëylu naan man yanziu mulki min nii, waay waay sama nguur gii kan moo ko mën a nangu ci samay loxo, kan moo ko mën a rocc ci samay loxo. Yamul ci loolu, waaye waajal na préparé li yursila jaysan li xarbi lmuslimin. Noon naa weddi sax rek yem ci, bañ a nangu yem ci, yem ci sànn lettre yonent bi, waaye yemu ci, waaye mu takk xare. Préparé ut armée bu dëgër bu bari, yónnee ko ne day xeex ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Wa qaala li shuja, mu wax ndawal yonent bi, yonent bi yónni woon, da ko xamalal sa waa ji lii nga gis fii ci armée, ci ay soldaar, ci ay ndaw yoo xam ne dinaa ko ko yónnee mu xarek moom. Kon mbokk julit yi, ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala, ñoo ngi arrêté fi darsi bi inshallah di xaar question yi di ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp mu nangul nu nangul leen. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.